الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون سورة حاميم زخرف کی شبهات ډېر په کثرت سره نقل کړیو په دې لفظ سره چې قالو چې مشرکین داوي دا داوي دلیلونه دي او شبهات دي. آیاتونو کې داوي در جاهلیت رسومات بیان شو وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِي جُزْآهَا دَيَوْ كُفَرُو چَلَّا لَهُ وَلَتْ ثَابِتَو بِهُ الْكُفَرُو چِ مُلَائِكُ تَهِدَ اللَّهَ لُنَوِي او بِعَدْرِيم دَاو چِغِيْتَ نُزَنَا نَوْنُمْ أَغَسْتَ چِ مُلَائِكُ جِدِيدَ مُنَّسَاتِ درې قسمه کفر دا غي مخکې بیان شو او دوه قسمه دلته ذکر کړي دا داوی په خپل عقیده باندې او په خپل دین باندې یو مضبوط دلیل دی. او دا پاری پسې تر قیامت پورې ډېر خلق په خپل باندې راضي لیکن خاص کر داغی خلقو چیغی کی انتہائی جہلی بالکل ناقل ستر پکی نئی ناغیدہ خبر کی نو ذکر کی اے بیا پا لفظ دا قالو سرا وقالو وائدہ مشرکان لو شاء الرحمن ما عبدناهم کچری ذ رحمان ذات دا خو خوی چې مونږ دې د ملائکو عبادت اونکو زکه چې شرک دې او الله په دې شرک باندې خوشاله نه وي رضا نه وي ما عبدناهم مونږ بچری نه وکړ زمونگ سے اختیار ہے زمونگ سے قدرت تے اگر پی نو رضا مونگ بشرک کو دے وزدان دا پار دلیل ہوئی خوا او دا دلیل دی دے کی دریم ذل راغے یو ذل صورت انعام کی ذکر شوئے ہوں یو سل تسلویخ کی 147 و 148 کی سیقول الذین اشرکو لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا کورا دیر پا زور سر ہوئی سیقولی ویلی دیر پا زور سر ہوئی چکد اللہ دا خو هوی چې موږ شرک نکو نو موږ بچار نه کړی ما شرک نه ولا باونه نو موږ ان زم مشران بل سوره نحل کې راغلی او 35 15 دیر شم کې چې وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دوني من شيء نحن ولا باونا او کله الله خو هی چې موږ شرک نکو په دې خپاوې رضا نه وي نو موږ بنو کړل نو موږ مشرانو وکړو عدل تکي ذاتري هم زل راوړ چې کله ملائکه په عبادت باندې الله نه وي رضا نو موږ څو قدرت ته چې موږ با نو ملائکه عبادت کو دا داسې یو دلیل دی ښه چې ټولو ته لار کولاو کړه هر یو باطل پرس هر یو گمراه او کافر او مشرک او ظالم انسان با دا قوی کنه چې ولې زه ظلم کوم که دا ظلمی الله به زما لاس نیولی و کنه زه گمراهی کوم زه شیطانی کوم کدا کار د گمراهی او د شیطانی الله به زما لاس نیولی و کنه ما ته خو الله هیڅ نه دی ویلي غږ یې راته هم نه دی کړی هیڅ قسم لا تا دلیل ګرځي د دې دلیل دا مطلب دی چې په دنیا کې اس یو کار ګناه نشتا ظلم نشتا کفر نشتا او شرک نشتا حرام نشتا بالکل بس چې څوک سکه نو کوي دی ولی الله تعالی نو چې سنو یې جوړ خوشاله دی به کنه اللہ نے تو بندہ مثال جوڑ کرے دے دا دمرا اٹکل دلیل دے قرآن ہوتا اٹکل دلیل ہوئی جسوک دا دلیل پیش کئی اللہ رب العزت ہوئی عقل پکی نشتا چی عقل چاکین و اچاری دا سے خبری نکئی بولی د دې خلقو مطلب دا دی چې څوک غلط کار کوي نو الله دې رانیسی په زبردستۍ سره نو بیا د دنیا کې د انسان د دې ژوندګۍ څه مطلب شو دې خپل امتحان له پیدا کړی دی امتحان کې اختیاري چې بس وس می ورکړل دي اختیار می ورکړل دي هم د ثواب او هم د عذاب هم د عمل صالح هم د عمل سیئه هم د ایمان هم د کفر اختیار می ورکړل دي او خمه پوکړل دي چې دا ایمان دی دا اسلام دی د دې بدله جنت ته خوشاله دي دا قبل کفر دے شرک دے ظلم دے ناروا دی شیطانی دی گمراہی دی دا غی انجام جہنم دے بس خمی پوکڑ دے اس دے چی بخپل اختیار سرکم لار ورکی دیر دی قابل دے بخپل خواہ با یا لار نیسی کن ورکی با اللہ والا پورا اختیار ورکڑ دے قوت او طاقت ورکړې دي هم د نیکه هم د بده او چې د پخپل عقل او پخپل خواخوان د کوم لار اونی و بس هغه به ته ملاویږي نو د دانشي ویل خان او که چېرې الله داسې کولې چې زبردستی کولې نو بیا خو ضرورت نو د دې دنیا دې پیدا کولو ته د انسان دې ژوند ته دې دا ضرورت نه بیا هغه ته خو زبردستی وی او لا ویلای کراه فتین لا کراه فتین په دین کې زبردستی نشته دین کې خو اختیار دی الله ورکړی دی انسان له دی په خپل اختیار باندې چې څوک یې نو بس داغه بدله به ته ملاویږي هغه نور اوس کته وشي چې دی عقل مند دی او خيار دی بختور دی صحیح لارې ونیو نو الله تعالی رضا شو جنت یې ولا ورکو ټول نعمتونه ولا ورکړل ځکه صحیح لارې ونیو او چې کوم یو غلطه لار ونیو د خپل ځان د تباہی اسباب یې نو بس الله وله سزا ورکړي او د دې مشرکانو په دې عقیده نه غي وینا چې بند څه کوي او الله او تسنوي نو بس د عمل صحیح دی د کار جایز دی دې کې ګنا نشته وي کنه دې تاټکل دلیل وي او اٹکل دلیل سته وي چې نه عقل مانی نه نقل مانی دې تاټکل خبره وي خان نوای دا مشرکان کچری دا الله خو هوې چې مونږ دې شرک نکو مونږ دې د ملائکو عبادت نکو امونږ دې ملائکو ته دا الله لونه نوایو دا ګناه دې نما عبدنام مونږ په دې کې یو کاروم نو کړې کارونه هډیر ذکر شو کنه ټولو سره لګي ښا مونږ باندې د ملایکو عبادت کړو انبام ملایکو ته د الله لونه ویلې وی انبام ملایکو ته نسبت ته زنانو کړو کله په دې باندې خپاوې نه غږ نه کوي رضا ده کنه سکوت کوي خاموشی کئی دا دلیل داو دا رضا دی خالق و دا مخلوق پرخ نکئی دا خو چی بنده خاموشی ہو کی نو پوشا چی رضا دی اللہ رب العزت پا حق کی خدا قانون نشتا ما لهم بذالک من علم دا یو خبر شو نشته دی لرا په دې خپل خبره باندې عقلی دلیل علم نمره دلته کې عقلی دلیل دی عقلی سلیم چې چا سره یې الله ولا نصیب کړی کنه نغې دا خبرو پورې خان دی دا څوک دی لا دا کوم له قللو جبلو نه راغله پهاړی بکرا چې دا څه خبرې کوي هغه ور پورې خان دی ما لهم بذلك من علم نشتا دی مشرکان لا پدی خپل خبره باندې اس دلیل عقل دا خبره نه مانی ولی عقل چې عقل کنه نغې کې د الله عظمت پروتي د الله تقدس د الله تنزه دا اللہ احترام دا پاکی پروتی ناغی داوی لیشی پخلی بانده چی دا ظلم چی دے خدای پی رضا دے دا شرک چی دے خدای پی رضا دے دا گمرہی و شیطانی چی دا خدای پی رضا دے دا خپا پی سوک دی اگر نور خو پی خود رضایی زکر چیغی خود اگر دا خدای غواری کنا دا خو اللہ رب العزت فیلیو کبور مقتن عند اللہ و عند اللذین آمنو پا دی خبر سو کو سکی گی دا شرک پا دی کارونو اللہ او مومنان دی پی خو سکی گی نو نور خو پی خوش آلہ دی وچی چا داوی نو پوشا چی اقل پکی نشتا نشتا دیل را پدیخ پل خبر باندی سدلیل انم الا یخرسون نولی داس خبری کئی چی اقل پکی نشتا نولی داس خبری کئی الله وی دی اٹکل وای بس ارسی چوی دا خواغا خلق نه کنا عقلمن چی خبره کئی نمخ کی وطلی پس داغی نه خبره کئی مخیار خلق چی کنا مخ کی خبره وطلی خسوچ فکر وطاو کی خو سو سو زلا چیر خبره کوما پاسنه چی دا حاضر مجلس را پوری وخان دی حاضر مجلس او کنا انسان خو ډیر ناشنا شی دی دیو چې باندې ته وګوري نو وې دومره دی تلې ته واچوي وې هغه په نظر باندې د ټول نو باسي وزن ول معلوم کی دنیا پکار کی خودی سورت روم کی راغلی چی علمون ظاهرا من الحیات الدنیا دا خلق د دنیا په دی جون کی دومره ماهر دی د دنیا په کار کې دومره ماهر دي کنه چې په خوا خو لوټو نه نو کنه د سرو د سپینو پیسې وي درهم او دینار درهم او دینار اوس هم اصل دولت هغه دی دا خو رسید دی کنه لیکلې دي په وی کې چرته وړنو تا ته به دوره روپې درکې ادا سې دي دا رسید دی دیر زمانه خود مولانو پدی جگڑا و چی دا کاغذون چا سر اپراتی نو زکاة پی رازی اخو مال نده سرا سپین خونه دی زکاة خو باغی لازمی نو حسن بصری رحمت اللہ علی ویلیو چی زمان پو وقت که خلق پا دنیا کی دمر مهارت حاصل که چی روپے داغه زمانی روپے چوا سوچا سپین کنا چاندی داغه وزن به په سمالمو چې په نوک به کې خود او ټنګ به ورکو وی دور ده وی تل ما برشته عمره په ظاهری حال د دنیا خودی زمره خو یار نکنه ادا خبرې چې کوي دا خو خيار ندي دا خو اٹکل خبرې کوي بے فکره خبرې کوي بے سوچ خبرې کوي نو قران کله تعبیر داغې نه کوي چې نو الا یظنون په ګمان پس روان دي او کله وی انو الا یخرسون تخمینا یروي داسې وینو مزا وګور داسې خبره نشي کېده بے دلیل خبره په دین کې نشي چلے دي تکو دنیا کې چلینو چلاوا خو لیکن په دین کې وا اره خبرې سره دلیل وای د دین ټول دی جدا وزن یې دی دا څنګه سنئ چې په دلاري نه وکانی راوالی ندی مگر اٹکل وایون کی نو رد یو کو چې په خپل خبره باندې ذی لرا دلیل عقلی نشتا نوسوی دلیل نقلی هم پی نشتا زکا نقلی دلیل ستوی دا اللہ کتاب پا دین کی دلیل نقلی سی دا اللہ کتاب نا اللہ ما خودی لکتاب نده ورکڑی دا قرآن نمخ کی خودی وی اگا که ورکڑی میوالی کتاب اللہ من سوخشیوی دی اغوس په دلیل کې څوک نشي پېښ کولې ودیل ما کتاب نه دی ورکړې ام اتینام کتابن ایم ورکړې دي تاسو کتاب د خپل طرف نه لکه قران من قبله مخکې د دې کتاب نه فهم به مستمسکون چې دې پاره باندې منګولې لګولې دي پری دا اللہ دی کتاب قدر سی چی منگولی پیو لگے یمسکون بالکتاب واعتصمو بحبل اللہ دا دی کتاب قدر دیکھا ماللہ یما خودی لی کتاب ندی ورکڑے چگنے بس اگر لاس کے عوست دے او هغه په دلیل کې پیش کړي نشته اوسره. نو خبره رد شو ها دا مطلب شو خبره د مشرکانو رد شو ځکه چې دلیل پی نشته دی نه په عقل گواهی کوي او نه په نقل گواهی کوي نو دا سه خبره ردی که نه ها. حدیث کې مراغلی او مشهور چې بازو ائمو هغه حدیث ورسره دو نور مرګری کړی دي نو چې دا درې حدیث دي کنه تر دین بنیاد دي دا د دین بنیاد دي دین ټول د دې دریو احادیثو نه وته دي. نو یو حدیث هغه د مشهور چې بخاری پاول کې راوړی او ټولې پاول کې راوړی ځکه دی خو به چې وسړی ویني چې هغه دا کار وکنو دا کس خودی ډیر مړنی دی کنه نو صحیح خبره ده راوړل پکار دی. چې نبی علیہ السلام ویلو چې انما الاعمال بالنیات عملونو صحت قبولیت په نیت باندې دی یو دا حدیث دی ډیر عظیم قانون دی کنه. او بل دا حدیث دی چې مونږ یې وایو وس ذم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چاوی چې نبی علیہ السلام ویلو چې من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. څوک چې عمل کوي عمل ارنګجي کلهګه کډيري چې عمل کوي او زمونږ د طرف نه پاغه باندې حکم نه وي پیغمبر وي نو هغه عمل رد دی اگه بنده رد دی عرصه رد دی بس پا او رد دن سمردوی قانون دی کسی رب پدی بانده دا مولان عملو کی کنا نیس اختلاف بنده دا نن چسب اختلافات تیو پسادو نی دا بنده من عمل عملا لیس علیه امرنا او رد دن چ عمل کوي نو الیکي چې حديث پی قران پی آیات الیکي نو بس اختلاف ختم شو د اختلاف قضیه نه جوړ شوی دی چې پیغمبر حکم نشتا سنت نشتا امر نشتا الګیا دی وې دې کې دوه ثواب دی ورګا وای دوه منی بوجه راولې دې کې دوه ثواب دی دې کې دوه ثواب دی او لیس علی امرنا پیغمبر نه ندی نه قالو صحابه کرام نه ندی نه قالو دا ثوابونو کارخانه جوړ کړی دا نقصان دغه نه پیدا شوی هرکته چې دیتا ثواب وای څه دلیل لته سره مونږ یو ادنا عمل ادنا وته ندی ویل پکار خو د عبرت ته پاره یو ادنا عمل چیغه دی انسان په خیال کې ناراض چې دی کې وام ثوابي موږ وایو چې دی په کې ځکه چې پیغمبر د خلی مبارک نه وتی دي چې کله یو سړی په لارې ته ګټه پرته او آپ لیکل نو ثواب وشو په یقین سره وایو ولې د نبی له سلام قول لیکن امر به دا غشته کنه نو خبره صحیح شو ثواب جی چې څومره ثواب وینو هغه پکې نو راستاخو خدخا مونگ تا دور وقت نشتا او تا سوابون لزور ورکه نو دیل چر سور زور ورکه نو ورکوا زکر جی حدیث را غلی دی مالا داس خبره کوا نو زمونگ تا سرسه اختلاف دی و بی دلیل خبره خو مونگ نشو منده لیکن او خو پخانو خلقو منده چه تیاروا اس خو رنا را دی. او دریم حدیث داو چی نبی علیہ السلام وی الحلال بین والحرام بین و بینهما مشتبهات حلال مخکار دی حرام مخکار دی او دیمین کی صدی چا مشتبهات تیم دا شک ون تی خبری فمنیت تقا شبهات فقد استبر آل دینی چا چی داغی شبهاتو نزانو ساتو نخپل دینی پاک کرو. احمد ابن حنبلوی رحمه الله تعالی نوروی چه دادری حدیث دی کنه داد دین بنیادو ندی اسی خواه حدیث دیر دی بنیادی شه داده چه دادری ای کنه نو که نور نینو اجت و تنشتا آیا ورکلی منگ دیلا کتاب مخی داده قرآن نا فهم بی مستمسکون چی دی پاغی باندی منگولی لگولی دی سنگا چی مومنانو پا قرآن باندی منگولی لگولی دی دا خود مومنانو شان دخان دا خود حق پرستو شان دخان دا خود موحدینو شان دی چی بس قرآن لی دلی دکانا بید اللہ سننا ندلی رکڑی فهم بی مستمسکون نو یو دغا دلیلو خواه چی رد شو اللہوی اٹکلی خبری مکو لوی سلی پرتوگون دی او اٹکلی خبری که ستا سردا مناسب دی داند لیوانی کلی دی نبل دلیل ذکر کئی دی دی دام دیر پخوانی دی خوا دیر پخوانی دی او کاتی خدا نو کمزوری کی گی نا بازی بنده کده دیرو مرشی که نا بودا کی گی نا دا دلیل لانه دی بودا شوی خواه گوری چه ده کمی زمانه دی بل قالو بلکه وای دی پا دلیل که پخپل دعوی بانده و پخپل شرک بانده انا وجدنا آباءنا علا امتن چمونگا منتی دیخ پل مشران دواو ته مو کیو خدای دې خصاتی او خدای دې مغفرت نصیب کی اسو کوی سره د خاور دې خدای وبخي دا ډېر په خوانه دلیل دی خان د مشرانو تابعداري و ايدي مون مونت دي خپل مشران علا امتن په یو دین باندې علی امتن پیو طریقہ باندی علی امتن پیو عقیدہ باندی و انا علی آثارهم محتدون امون بوئی دی پا طریقو باندی لار مومو ہدایت زمون دا مشرانو پا طریقہ کے دی چاگی سکڑی دی نو آغا دین دی تاوی مشران سلی دیلیو آغا وقت کی کیمری ام نوی چیغی لخده سمره برکت ورکلو وی ده سشی برکت ده دین خوبا نو ده علم خوبا نو ده خانک برکت بی ورکلو ده دیر زیاد ماهر خلا دیه زیبتو نکی کنخا ده دلیل صورت بقره کم ذکر کلو یوصل او یا که وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا چوه ویلی شو تا چه راشه قرآن رازل شو راشه قرآن اللہ رولی گو تا دی تابیداریو که مَا أَنزَلَ اللَّهُ نسوی نوی منبا تابیداری کو دخپلو مشرانو او داغی دین چی مونگ پاگی باندی منتی دین اللہ رب العزت وی یا رخو دیر قمقلن قمقل صلی دیتا وی چی پخپل خو خلقو پنخکلی پا مشرانو میاد کی ناغیم زان سرو شرمی خوی مخوی چگن دا تاسو داسی ہے تاسو مشرانو داسو اللہ رب العزت یعلو کان آباؤهم لا یعقلون شیئن ولا یهتدون اگر کداغی مشران داس خلق واللہوی تاستس معلوم دی ما تخم معلوم دی چا عقل پکې نو یو خدای انسان خو په عقل انسان دی توبه توبه چا عقل پکې نه داغه نو بیا دا جانور خدي کنه خا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون نه پکې عقل او د دنیا په کار پوهید او نه پکې دین او هدایت د دین په کار هم نه پوهید یار تاسو مشران پسې بزي په سمندر بدی ګوره غار دا قران جدائی کوي جدائی کوي ها کوي مشر داسي چې عقلم پکی دینم پکی نظر پسې قران اجازه کړی دی چې زور پسې سوره لقمان کې وګوره او سوره انعام کې الله دا غي اجازه کړی دی چې وتبه سبیل من انا ویلیا الله وی څوک چې زما باندې ما سره تعلقي هغه پسې ده چې هغه پرې نه دی ورخه دې څه کوي کنه او دویم سورته مائده کې راغلیو یو سلسلورم کې وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ کله چې ویل شي دي تا چې راشه قرآن شته دي د پیغمبر سنت شته دي دا زمونږ دین دی راشه راشه دي تا راشه قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبانا اغيوینا مشران نه پویدولې اغي دا قرآن او حدیث نو ویلوې بس زمونږ د پاراغي کافی شافي دي بس حسبنا حسبنا بیا په الله رات کوي چې ولوکان اباهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون کوم مشران یادې اوس کوم مثال ذکر کو نو ډیر خلق به خپش او سوره لقمان کې یو اجتماعي ته هم دقه سي واذا قيل لهم لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبانا دقه خبره کوي نه نوې خپل کار کوي موږ مشرانو پسې موږ خپل مشرانو طریقه نه پریدو موږ ته ویلې دي چې ګورې نوې مولان برازه نوې خبرې وکړي او تاسو به زړه راټینګ کوئ توبه بیا ته الله وي او لو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب السعیر شیطان دی راکاگی جهنم ته دی راکاگی بدبختا جهنم ته دی راکاگی دین د دې مشرانو نه دی راته چې بچا پس روان دا دلیل ډیر په خوانه یو کنه او سوم چلیږي وسوای کنه توبه توبه ته ګور شرک مکو دا ټول سيزونه شرک دي چې څه کوي کنه وی دا که شرک نو مشران وکول ها اغیم کړی دي همون ته خدا پته نه و اغیم دا چلونه کولو دا ساختونه تعویذونه او دا ناشنا ناشنا دمونه او درودونه اغیم کولو تو اغی مشرانو پس روانی چی دا اغی اغا خبری خونه پا قرآن کشتا نه پا حدیث کشتا انا چر تا نور دا دین پا کتابو نو کشتا دی بلی چی دا کم زین دی راوڑیو خان او دی پا جواب کداوی چی انا علا آثارهم محتدون زمون کامیابی دا اغی پا طریقو کدا دا اغی پا عملونو کدا چیغی سکلی دینا خبا کو اگی با دری دری دو آگانی کولی مونگ بیم کو اگی با دری ما خاما کول مونگ بیم کو اگی با یو لسم ورکولی دا سواب ندیس الوی دوان پنم باندی دا خدا اللہ نازولی دیوی دا گورو تا دا دا اگی دینو دی تیویلی باقی دا نو الله پیغمبر له تسلی ورکي چې دا خبره چې دی وکړه دا وسنه نه ده دا ډیره په خوانه ده وکذالک څنګه چې تا ته په دلیل کې خپل مشران پیش کړل وکذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریه من نذیر موږ نه دی لېګلې مخکستان په یو کلی کې يرون کې مگر کلام چې لېګلې دې سمران بیا دی الله او چې کلی ته پیغمبر لېګلې دې خاری ته هم لېګلې دې الا قال مترفوها مگر ویلیو هغه معتبرو هغه مشرانو سردارانو انا وجدنا ابانا على امه مونږ ته وینور خبره مکوای مونږه معاف کوي بس مینه تو نو تکي خان مونږه مونږ دي خپل مشران په یو دین باندې على امه على سنت په یو طریقه باندې وان على سار مقتدون امونږ دغه په طریقو باندې نیت تړون کیو مونگ دا اغی مقتدیان یوئی گئی نئے لکا اغی خمڑ دی خمڑو پاس دی نیت تل دی بس وی کار سی دی خو زمونگ پنی جواندی دی وی گئی نا دا سمرا پخوانے دلیل لے چا اللہ یو ماسور پیغمبران اللہ تا خو معلوم دی کن ارسل دمرا پا حسر سر اغوی چا ما ارسلنا من قبل کفی قریت من نذیر نذیر نکر دا پسیاق ده نفی که راگلی ده اومین ده استغراق بی داخل شوی ده نو بس ده سه پیغمبر نو راگلی لکن چه غط اخپل قوم ده جواب نده کرده چه نا وجدنا آبا انا حضرت شیخ باوی رحمه اللہ تعالی چه پو وجد کرا لکا پو وجد کرا لکا زانت ساته وسخا پو وجد که جسو کراشی اگر بیاد ازان ننی خبر چیز بربندی ما اکسامی ما دی وجد کی راولی خواه دا بداغی جواب ہو دے دلیلو قالا نعبوی پیغمبر داغی پا جواب کی اولو جئتکم تا صبح دا مشران تابداری کوئے اتتبعون آباکم الیب سر دا و سر مراد دیخا اگر کراغلیم تاسو تا بی اہدا پڑیر واضحا مما وجدتم علی آباکم دا حقی دیننا و دا حقی دلیلنا چی تاسو مندی پاگی خپل مشران گور دا مشران خبر خو کچ پیچو دا پاگی سوک پوئی گی اغی په خبر سوک نه پوي اغي په خپل نه پوي دا او زه چې کوم خبره کوم نو اهدا ډیر واضح خبره ده ډیر صفا خبره ده ماشومان په ټول نمخ کې پويږي به اهدا مما وجدتم علی آباکم نو راشه پرې دې مشران ستاسو نو په قبر کې د مشرانو ته پوس کیږي چې مشران دې سکلو نه سانه با قبر کې د دین او د پیغمبر تپوس کیږي او کنه د مشر تپوس په هیڅ ځای کې نشته دي ادي پیر سه ير کړی دي مشران دي مشران دا د دنیا کې دا په بیان نشته فا او ځان بزان له په مصیبت کې او به پیغمبر اگر کله اغلیم تاسو ته په ډیر واضحه مسله باندې پډیر واضحه بیان باندې داغنه چې مونږ دي تاسو پاره باندې مشران خپل قالون ابوغه قوم ان بما ارسلتم به کافرون ای تاسو دا نه منو بس دا مطلب نه منو تاسو دا نه منو زمون مشران پرې ده که خو که بدو دمون د پاره خو چورلټ به انکار او به بهشکه مونږه په مثلا او پا آغا دین بانده چه تاسو را لیگلی شویه کفر کون کیو مونزان تا کافران وایو نور سوائی وی کدین اپل ازر سر نور سفت وی نو آیا کن مونگا پا دی بد نگنو نو هر پیغمبر تا دا جواب ورکڑو خواه اللہ وی چی دے دے لراشی کنا دا قبل علاج نہیں کنا او کینسر شو اخو بیا کٹکول غواری اللہ وی چی پیغمبرانو سر اداسی شو روکڑا چی کارے وطا ہوئی چی نمان استاسو دا اسی لگی آئے فانتقمنا منهم فائز کرا وڑی دخا چکل دی زی ترا و رسیدن دی حد ترا و رسیدن پسد من دی ادریدن نو انتقام واغست مونگا دی قومنو نا دخپلو پیغمبرانو دپارا فانظرن نو گورا و سو چکن دیر دی عبرت مقام دی کیف کان عاقبت المکذبین بیا سرنگ شانجام سرنگ شاقبت داغی دروغ جنو خلقو چی ٹول پیغمبرانی دروغ جن کل چی تاسو دروغ جن یه و منگ رشتی نیو تاسو دروغ جن یه و زمونگ مشران رشتی نی دی ملاوی بس بیا پاکی وقت نو کنخا فن تقم نامنو وز قرآن خدا تفصیل ندکلے انو تاجت شتا چسی چلیو سرو کو بس اللہ خپوئی گنو اگر ده هر امت و ده هر قوم پا سزا دیر خپوئی گی جده سر کم سزا مناسب ده ده مضمون سور حامیم زخرف کی ده مشرکین و دینی بیان که چه ده داغی دین دیخوا ده داغی رسمنا و رواجونا ده جاہلیتو دمرا چه اگه پا اسلام کران نواتو دیر مسلمانان جزانی اگرد وات کلو چه غیو سنپوی چه خدا دین کم ده بی دینی کم ده حق کم ده و باطل کم ده سنت کم ده و بیدت کم ده دمرا زور داغی نو خوا چه اگه اسلامی دنیا اٹو لگرد وات کلو خوا خوشکر ده چه اللہ کتاب شتا چه ده قرآن شتے کنا او پرشتینی باندې وته انسان اراده وکي نو هیڅ نشته ده هغه ته هیڅ اشکال نشته ده هغه د نور راهنما ګرځي نور خلق ته لار خوي دا قران عظیم الشان ډیر لوی برکت ده کنه.